Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 września, minęła ósma. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Filip Jarek. Mówimy Brukseli stop, będziemy bronić interesu polskich rolników, mówi w najnowszym spocie PiSu minister rolnictwa. Nawet 70 tysięcy Polaków może skorzystać z zapowiedzianych przez rząd emerytur stażowych. Wobec nieustających ataków na granicę Łotwa planuje zamknąć przejście graniczne z Białorusią. Nie ma zgody na zalanie polskiego rynku zbożem z Ukrainy. To twarde stanowisko Warszawy, poparte wczoraj uchwałą rządu. Dziś powtórzył minister rolnictwa Robert Telus w najnowszym spocie Prawa i Sprawiedliwości. Trzymam w ręku uchwałę w sprawie embarga na ukraińskie zboże. Niektórzy powiedzą, że to ultimatum dla Brukseli. A my powiemy, że to oni stawiają ultimatum polskiemu rolnictwu. Nie pozwolimy na to, bo jesteśmy rządem wiernym interesowi polskiego rolnika, a nie brukselskiego urzędnika. Nasz cel jest prosty. Ochrona naszego rynku przed zalewem zboża z Ukrainy, które psuje polski rynek rolny. Dlatego nie otworzymy dla niego polskich granic bez względu na politykę Unii Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki powiedział wczoraj w specjalnym orędziu, że po 15 września Polska utrzyma całkowity zakaz importu ukraińskiego zboża, jeśli Unia Europejska zniesie embargo. Eksport i tranzyt do Afryki i Azji? Tak. Rozchwianie polskiego rynku? Nie. Nie wahamy się powiedzieć Brukseli stop. Nie czekamy na zgodę Berlina i brukselskich urzędników, gdy chodzi o obronę polskich interesów, o obronę bezpieczeństwa polskich rodzin i przyszłość polskich rolników. Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez Komisję Europejską na początku maja. Nawet 70 tysięcy Polaków może skorzystać z zapowiedzianych przez rząd emerytur stażowych. Zdaniem przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy to kolejna propozycja PiSu, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom związku. Ja mam ograniczone zaufanie do polityków, ale nie mam tutaj obaw, jeżeli chodzi o wiarygodność prezesa Kaczyńskiego, bo znamy się wiele lat i na cośmy się umawiali w różnych sprawach. Chociażby ostatnie porozumienie, które podpisaliśmy z rządem w Stalowej Woli, zostało wypełnione i mówiąc językiem kulinarnym skonsumowane poprzez przyjęcie projektów ustaw, a także z dniem 1 stycznia wejdzie bardzo ważny system emerytalny, to co Platforma Obywatelska i PSL chciało wygaszać, czyli emerytury pomostowe. Po zmianie przepisów kobiety, które zaczęły pracę w wieku 18 lat, mogłyby zacząć pobierać emeryturę w wieku 56 lat. Natomiast mężczyźni, którzy zaczęli pracować w tym samym wieku, mogliby zyskać uprawnienia emerytalne w wieku 61 lat. Prezydent Ukrainy chce, by rozmowy akcesyjne z Unią Europejską rozpoczęły się jeszcze w tym roku. Wołodymyr Zełenski wezwał parlament do jak najszybszego przyjęcia ustaw służących walce z korupcją, co jest jednym z warunków dołączenia do wspólnoty. Należy szybko przyjąć zarówno zmienioną ustawę o oświadczeniach majątkowych, jak i ustawę o osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. Nie chodzi tylko o polityczną odpowiedzialność parlamentu, ale także o nasze rozmowy akcesyjne z Unią. Muszą zostać otwarte w tym roku, a wszystkie ukraińskie instytucje państwowe muszą współpracować, aby to osiągnąć. Ukraina złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej niedługo po wybuchu wojny z Rosją. Aktualnie ma status kandydata do członkostwa we wspólnocie. W związku z rosnącą presją migracyjną Łotwa chce zamknąć przejście na granicę z Białorusią w miejscowości Silene. W ciągu tygodnia udaremniono próbę przedostania się na Łotwę prawie 900 osób. Dzisiaj na Łotwę udają się litewscy funkcjonariusze Straży Granicznej, by pomóc Łotyszom w zapewnieniu ochrony granicy z Białorusią. O szczegółach Kamil Zalewski. Na Łotwę jedzie w sumie 17 litewskich pograniczników. Będą tam pełnić służbę przez co najmniej 2 tygodnie. Łotewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało tymczasem, że przygotowało projekt zamknięcia przejścia granicznego w miejscowości Silenie. Pozwoli to na przeniesienie funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy tam służą, w miejsca, w których może dojść do nielegalnej migracji. Dodatkowo zamknięcie jednego z przejść przyczyni się do zminimalizowania ryzyka poprzez zmniejszenie liczby osób, które przekraczają łotewsko-białoruską granicę. Łotewska Straż Graniczna podała, że w minionym tygodniu sytuacja na granicy była prawdopodobnie najbardziej napięta od 2021 roku. W ciągu tygodnia udaremniono próbę przedostania się na Łotwę ponad 900 osób. Media w tym kraju przypominają, że w celu ochrony przed napływem nielegalnych migrantów łotewskie Ministerstwo Obrony rozważa rozmieszczenie na granicy dodatkowych zabezpieczeń, w tym min przeciwpancernych. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na zachodzie naszego kraju może popadać. Tutaj duże zachmurzenie, opad deszczu i burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz do 35 mm. No i też silny wiatr od 75, a nawet 85 km na godzinę. To z kolei już na północy. Na termometrach na wschodzie, południu i w centrum kraju od 27 do 30 stopni. Poza tym 20 stopni na Pomorzu, 26 na ziemi lubuskiej i w dolinach górskich do 28 stopni. Na Dolnym Śląsku. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hektopaskali i będzie rosło. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W wielu domach na pewno pojawia się ten dylemat: mięso czy warzywa, czy w ogóle zrezygnować z mięsa z troski o planety, na przykład. I Państwa komentarze także w tej sprawie. Ja bym dorzuciła zająca, bo lubię bardzo pasztet zająca. No trudno, przepraszam bardzo wszystkich wegetarian. I myślę, że szalejemy z tym ograniczaniem mięsa, bo sama świadomość prawidłowego odżywiania to jest podstawa. Natomiast przyjrzyjmy się takim spektakularnym historiom, które które autentycznie zanieczyszczają nasze środowisko. No i właśnie w tym menu może się pojawić oczywiście u sportowców to menu związane z igrzyskami w Paryżu. Zdecydowanie więcej warzyw, owoców, takiej kuchni wegetariańskiej i wegańskiej. Taki jest pomysł organizatorów i dlatego też Państwa pytamy, bo się zastanawiamy, no, czy to ma sens i jak to faktycznie wpłynie na wyniki sportowców. No i pytanie też, co na to wszystko weselnicy. Na weselu wegańskim pierwszy raz w życiu widziałem, jak ojcowie państwa młodych po kryjomu gościom rozdawali kotlety schabowe. Ojcowie państwa młodych. Wyobraziłem to sobie. Czyli była tak zwany drugi obieg był. Tak. I jeszcze tak, flaczki może tam gdzieś zgara wielkiego. Polskiego Radia. kiedy jest nudno. Wiem, którą wybrać pigułkę. Przecież nie jestem durniem. Chcę wypełnić tę pustkę. Potem przyjdzie czas na suspens. Wszystko kiedy się skończy. Droga nabiera szybkości. Dzień się zaczyna za wcześnie. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Jakoś tak wpłynął na naszą wyobraźnię zbiorową, tak, że ten obraz krowy pasącej się na pastwisku, na pięknej zielonej łące. No wsi i także spokojna, wsi wesoła, prawda? To już byśmy tak idyllicznie. Idyllicznie, tak, ale jednak chciałbym, żebyśmy to sprowadzili do parteru, tak, do konkretu. Do konkretu. Tak, do konkretu. No i słuchacz w tej sprawie. Panowie wcześniej mówili, że smutna byłaby taka łąka bez krówki. No ja chciałbym powiedzieć, że taka krówka to powiedzmy użyźnia też tą glebę, a teraz wyobraźmy sobie, że te wszystkie marcheweczki potrzebują też nawozów. Jaki ślad węglowy pozostawia produkcja tych nawozów, który użyjemy do tego, żeby to wszystko rosło? Ja myślę, że jednak bardziej eko jest ta krówka, która sobie tam gdzieś biega po łące. Czyli jednak pan jest po naszej stronie tego idyllicznego obrazu tej krówki na łące, na pastwisku, która je i produkuje, a potem my możemy korzystać z tych owoców, się tak wyrażę. To ludzie decydują, jak ta produkcja się odbywa i to ludzie wpadają na pomysł taki, żeby tworzyć te wysokotowarowe gospodarstwa rolne. No i tam się ta produkcja odbywa, wiadomo, w różny sposób. Tak jest. 20 minut po 8. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedy tak patrzysz na mnie i czuję twój lęk, taki sam jak mój, przed nieznanym. Nie wiem, co będzie z nami i nie sam, o sobie sam. Patrz, tylu ludzi pobłądziło gdzieś, ich drogi rozeszły się i straciły sens. Nie wiem, co będzie z nami, nie wiem sam, o sobie samym.

czwartek rozpoczyna się remont drogi do Morskiego Oka w Tatrach na odcinku od Włosienicy w dół. Ten popularny wśród turystów trakt będzie całkowicie zamknięty, przy czym prace będą wstrzymane na weekend. Droga ma być ponownie zamknięta od poniedziałku do piątku, informuje Tatrzański Park Narodowy. To był skrót serwisu Trójki. Ponownie Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Sport. To były, mówiąc sportowym i młodzieżowym żargonem, ciężary. Nasi siatkarze pokonali Serbów 3-1 i zameldowali się w półfinale Mistrzostw Europy. Niech jednak nikogo nie zmyli suchy wynik. Pierwszy set przegraliśmy na przewagi do 26. W drugim wygraliśmy gładko do 15. O losach meczu zdecydowała partia numer 3. Rozegrano w niej, uwaga, 70 punktów. 36-34. Na szczęście padła łupem podopiecznych Nikoli Grbicia. W czwartej zwyciężyliśmy już do 17. Reprezentacja Serbii. Trzeba sobie zdać sprawę, że to są niesamowicie waleczne charaktery i niesamowite umiejętności. Także spotkaliśmy się naprawdę z bardzo ciężkim rywalem i pokonaliśmy go. Jesteśmy w półfinale. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Atakujący naszej kadry Łukasz Kaczmarek zapowiada półfinał z naszym udziałem. Spotkamy się teraz z rywalem, powiedzieć niewygodnym. To nic nie powiedzieć. Słoweńcy ogrywali nas na ostatnich 4 turniejach o Mistrzostwa Europy. Ten mecz jutro w Rzymie. Do Mediolanu stamtąd 6 godzin jazdy samochodem. Tu na San Siro piłkarze reprezentują Włoch pokonali w meczu eliminacji Euro 2-1 Ukrainę. To o tyle ważne, że biało-czerwoni raczej nie wpadną na Zurich w ewentualnych barażach rzeczonych kwalifikacji. Nowy selekcjoner Luciano Spalletti wyciągnął wnioski z meczu w Skopje. Zmienił aż 5 graczy z piorunującym skutkiem. Włosi zagrali z ogromnym animuszem, pokazali szybki, kombinacyjny futbol. W pierwszych 40 minutach całkowicie zdominowali Ukraińców. Owocem były 2 gole Frateziego, ale chwila dekoncentracji kosztowała ich utratę bramki. Trafił Jarmolenko. W drugiej odsłonie gra się nieco wyrównała, ale Włosi zaprzepaścili kilka doskonałych sytuacji bramkowych. Powinni wygrać to spotkanie różnicą 3 albo 4 bramek. Włosi mają teraz nawet szansę na wygranie grupy eliminacyjnej, pod warunkiem, że za miesiąc na Wembley ograją Anglię. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W innych ciekawszych spotkaniach eliminacji Hiszpania 6-0 rozbiła Cypr, Belgia 5-0 Estonię, Szwecja uległa 1-3 Austrii, a Niemcy w towarzyskim spotkaniu w Dortmundzie pokonali 2-1 grającą w niepełnym zestawieniu Francję. Die Mannschaft poprowadził tymczasowo dyrektor sportowy niemieckiej federacji Rudi Völler, po tym jak w niedzielę z pracy z kadrą został zwolniony Hansi Flick. Jeszcze jedna informacja piłkarska. Nasi juniorzy z reprezentacji U21 pokonali 1-0 w Tallinie Estonię w eliminacjach młodzieżowych Mistrzostw Europy. Drużynowe rozgrywają nasi tenisiści stołowi i panie i panowie awansowali do 1/8 finału. Pingpongistki ograły walijki, pingpongiści Finów. Z kolei w klasycznej odmianie tenisa na tarczy z Kalifornii wyjedzie Magda Linette. Przegrała 2-6 i 6-7 w pierwszej rundzie turnieju WTA w San Diego z Martą Kostiuk. Ostrzeżenia pierwszego stopnia o burzach z gradem IMGW wydał dla województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, północnej części województwa lubuskiego i wielkopolskiego oraz wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Dzisiaj na termometrach od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim, 24-28 na wschodzie i na południu, do 31 w centrum. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny. To 22 minuty pozostały do godziny 9. No i jeszcze kilka głosów i Państwa komentarzy w sprawie tego, czy sportowcy powinni jeść więcej warzyw, a mniej mięsa. Oprócz tego także oczywiście wracamy do naszego obrazu idyllicznego, tak jak wspomniał Radosław, krowy na pastwisku. Tak. Cała ta biomasa, która jest pod ziemią, ona produkuje tyle dwutlenku węgla, co te nasze krówki, to chyba tam w jednej tysięcznej wszystkie, które tam sobie żyją na naszej planecie. No, czyli jednak, prawda? Czyli jednak team krowa. No i chyba tutaj będzie kolejny głos. W końcu krowa je tylko trawę, więc mięso wołowe jest w zasadzie wegetariańskie. No. Nic zadać, nic ująć. Myślę, że można oczywiście w tej dyskusji pójść jeszcze dalej. 2 2 7 3, ale nie wiem, czy zdążymy przed 8:45. Temat diety sportowców bardzo nas zainteresował dzisiaj, no i mamy kolejny komentarz. Jako, że znam bardzo dużo kolarzy, którzy żywią się bardzo zdrowo, na przemian rośliny i zwierzątka, to jestem całkowicie za tym, żeby to było jak najbardziej po prostu wyrównane. Ale także przyroda ma dla nas pewne rozwiązania, wystarczy ją zaobserwować, na co słuchacz zwraca uwagę. Proszę spojrzeć na hipopotama, który je tylko rośliny. Tylko pytanie, ile ma żołądków? Tak, a to wszystko oczywiście, jakby ktoś dopiero włączył, w kontekście Paryża 2024 i igrzysk. Męczył mnie to, że za chwilę. Da, to nie krzyczcie, trójki. Tak. Proszę Państwa, kończymy nasze spotkanie. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Radosław Bielawski, Bartek Bielecki. Kłaniamy się. Dziękujemy pięknie. Radosław Nałęcz. Piotr Firon, do usłyszenia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest minister w kancelarii premiera, Szymon Szynkowski-Welsenk. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Sprawy europejskie. Panie ministrze, kiedy może zapaść decyzja Komisji Europejskiej w sprawie dalszych losów embarga na zboże z Ukrainy? No powinna to dać lada chwila, bo termin 15 września do jasne, kiedy że lada chwila to będzie obowiązuje dzisiaj, w tej chwili ta decyzja na poziomie europejskim już się zbliża. Polska w tej sprawie powiedziała jasno, jaka jest nasza decyzja. Walczymy do końca i tutaj też twarde argumenty poza polskimi władzami przedstawia pan komisarz Janusz Wojciechowski, żeby taki środek został na poziomie europejskim przedłużony. Natomiast jeżeli nie zostanie przedłużony, ale z wczorajszą pan również uchwałą mogli rządu, skończyć tę rozmowę. Przedłużony jednostronnie. No a właśnie, czy wczorajsza debata w Parlamencie Europejskim według pana przybliżyła Komisję Europejską do podjęcia takiej decyzji, na jakiej zależy polskiemu rządowi i polskim rolnikom? Ważne jest, żeby wykorzystywać wszystkie dostępne fora do tego, żeby przedstawiać nasze argumenty, żeby wywierać presję na Komisję Europejską, żeby budować koalicję. Dobrze, że jest ta koalicja pięciu państw zbudowana wokół tej sprawy. I wtedy jest szansa na decyzję europejską. Ona byłaby z punktu widzenia stabilności rynku optymalna. Natomiast z punktu widzenia polskich rolników, czy będzie to decyzja europejska, czy będzie to decyzja polska, efekt jest taki sam. Ich interesy będą obronione. I to my zadeklarowaliśmy. Pan mówi koalicja pięciu państw. Czy to jest naprawdę silna koalicja pięciu państw, bo wydaje się, że tak naprawdę to tak zdecydowanie mówią o tym Polska i Węgry. A reszta tych państw, czyli trzy pozostałe państwa, które tworzyły tę koalicję jeszcze wiosną tego roku i jeszcze potwierdzały to w lipcu tego roku, no to teraz troszkę już mają stanowisko mniej zdecydowane. Słowacja też mówi o tym zdecydowanie. To, że w różnych państwach no, są różne układy koalicyjne. Bułgaria, Rumunia już nie. Różne układy koalicyjne. To sprawia, że intensywność, z jakim ta kwestia jest podnoszona, no to też oczywiście jest związane z tym, jak wysoko na agendzie dyskusji politycznej w danym kraju jest ten temat i jak duże zagrożenie stanowi import z Ukrainy. Natomiast istotne jest to, że ta koalicja państw cały czas istnieje i domaga się spójnie na forum europejskim podjęcia takiej decyzji. Z jaką intensywnością, to wie pani, zawsze jest kwestia dyskusji. Mamy pięć jest państw działających w jednym spójnie, kierunku. Bo ja śledząc różne media odniosłam wrażenie, że niespójnie. Nie, absolutnie mamy tą koalicję utrzymaną, a to, że jest równa i różna intensywność stawiania tych spraw, no Polska jest liderem tej koalicji, co do tego rzeczywiście nie ma wątpliwości, ale mamy ze sobą jeszcze cztery państwa. Czy polskie ultimatum, które postawił premier Mateusz Morawiecki, także pomoże? Nacisk ma sens, ale w sytuacji, kiedy mamy wiele napięć z Komisją Europejską, takie ultimatum jest skuteczne, a może przeciwskuteczne? Takie absolutnie, taki nacisk ma sens, ponieważ daje jasno do zrozumienia, że Polska nie zawaha się użyć środków jednostronnych, a to z punktu widzenia rynku europejskiego jest rozwiązanie gorsze niż podjęcie decyzji na poziomie europejskim. Dlaczego? Dlatego, że działalność jednego z państw członkowskich sprawia, że zboże nie jest do tego państwa importowane, a do innych państw jest, można powiedzieć, to uwolnione w większej skali. W związku z tym no, na rynku europejskim powstaje pewna destabilizacja. To, co jest ważne, panie redaktor, i co trzeba powiedzieć, to fakt, że my chcemy ochronić polski rynek, ale umożliwić tranzyt ukraińskiego zboża przez polski rynek. Zabezpieczyć ten tranzyt, nawet komisarz Wojciechowski proponuje dopłaty do tego tranzytu. To, co trzeba też jasno powiedzieć... Czy to rozwiązanie jest poważnie brane pod uwagę? Czy to jest możliwe do wprowadzenia przez Komisję Europejską? Jak pan myśli? Mam taką nadzieję, że wszystkie rozwiązania, które są proponowane, są poważnie brane pod uwagę, ponieważ komisja, no chciałbym, żeby ten problem rzeczywiście chciała rozwiązać w duchu przedstawianych argumentów. Jeszcze jeden element warto wskazać. Wtedy, kiedy w kwietniu wprowadzaliśmy ten jednostronny środek, później ten środek został usankcjonowany na poziomie europejskim, czasowo, na bardzo krótki okres czasu, eksport zboża z Ukrainy spadł. Natomiast on powrócił do dawnego poziomu, więc dzisiaj argumenty podnoszone przez stronę ukraińską, że to uderza w ukraińską gospodarkę, są o tyle nietrafne, że przez nasz kraj przejeżdża tranzyt i to zboże jest sprzedawane w Europie Zachodniej. W związku z tym bez szkody dla Ukrainy można ten zakaz importu zboża do Polski, ale umożliwienie tranzytu do innych krajów europejskich absolutnie to rozwiązanie przedłużyć i to będzie, tak jak powiedziałem, z ochroną polskich rolników, ale bez szkody dla rynku ukraińskiego i rynku europejskiego. A z czym jest związane według pana to, no nie wiem, czy hamletyzowanie, czy wahanie Komisji Europejskiej co do tego, co dalej? Czy tu jest jakieś drugie dno? Myślę, że Komisja Europejska niechętnie podejmuje jakieś środki nadzwyczajne. No, chciałaby, żeby rynek funkcjonował w warunkach braku konieczności podejmowania pewnych wyłączeń czy środków nadzwyczajnych. Natomiast sytuacja jest nadzwyczajna. My mamy zagrożenie rynkowe związane z nadmierną ilością ukraińskich kilku produktów rolnych i dlatego nasz rynek wymaga ochrony. No, ale Komisja Europejska no, nigdy do takich działań jakoś specjalnie chętna nie jest, bo uważa, że rynek powinien działać bez dodatkowych działań. Nie pytam o to, dlatego że niektórzy komentatorzy wskazują na to, że przecież produkcja rolna na Ukrainie jest właściwie opanowana przez koncerny w dużym stopniu międzynarodowe i one też mają tam swoje interesy. One mają te swoje przedsiębiorstwa matki, czy też te swoje gremia kierownicze zarządzające w różnych krajach, czy to amerykańskich, czy australijskich, czy europejskich i one wywierają nacisk, bo jakoś im to pasuje, żeby to zboże na unijny rynek się dostawało. To na pewno też ma swoje znaczenie, tu nie mam wątpliwości. Natomiast no, my musimy patrzeć na nasz interes. O tym też zresztą wczoraj mówił wicepremier Jarosław Kaczyński, że niezależnie od tych tymczasowych środków przyjętych dzisiaj, my musimy myśleć o tym, co po wojnie. I tak że uregulować relacje rolnictwa polskiego, rolnictwa całej Unii Europejskiej, ale polskie rolnictwo jest szczególnie wrażliwe i w sposób szczególny narażone z rolnictwem i produktami rolnymi z Ukrainy. Ze względu na jakość ziem na Ukrainie, ze względu na potencjał tego rolnictwa, musimy rzeczywiście też o takiej długoterminowej strategii, już myślimy o tym w tej chwili, ale planować tą długoterminową strategię tak, żeby chronić polski rynek rolny. Mówi pan długoterminową, ale niektórzy się zastanawiają, co będzie za kilka miesięcy, bo jeżeli nawet Polska wprowadzi przedłużenie tego zakazu wwozu, no to na jak długo prowadzi? Ustalenie z wczorajszej Rady Ministrów jest takie, że do czasu ustabilizowania się sytuacji na rynku rolnym to rozwiązanie jest wprowadzone. Jest to takie elastyczne. Czyli na razie bezterminowo. Bezterminowo, bo nie wiemy, kiedy ta sytuacja się ustabilizuje. Dzisiaj mówienie o jakimś terminie byłoby przedwczesne. A te szantaże ze strony Denisa Szmyhala, jak pan odbiera? Strona ukraińska, ta groźba zaskarżania do międzynarodowych instytucji. Strona ukraińska gra twardo, czasami przekracza pewne granice tej gry dyplomatycznej. Natomiast na nas nie robi to wrażenia. My chronimy interes polskich rolników i nie ulegniemy presji ze strony ukraińskiej. Nie robi to wrażenia, ale w momencie, kiedy jesteśmy w tak zażyłych stosunkach w każdym razie od lutego ubiegłego roku, no to może to trochę dziwić, że te stosunki się stają nieco mniej zażyłe, czego mieliśmy parę przykładów właśnie głównie na tle tego zboża ukraińskiego. No to strona ukraińska też powinna z tego wyciągnąć wnioski, czy opłaca jej się w tej chwili te stosunki nadwyrężać, w mojej opinii nie. Mówimy o kilku produktach rolnych, natomiast opozycja, szczególnie PSL, podnosi kwestię, że przecież rolnictwo polskie jest, mówiąc może w cudzysłowie, zagrożone napływem innych produktów, owoców miękkich, etc. I tutaj jest jakiś pomysł rządu na tę kwestię? Minister rolnictwa w sposób stały monitoruje rynki różnych produktów rolnych. W odniesieniu do tych wymienionych w rozwiązaniu decyzji europejskiej produktów ta sytuacja była najbardziej wrażliwa. Natomiast jeżeli będzie taka potrzeba, żeby wprowadzać w odniesieniu do innych produktów także szczególne rozwiązania, także być może jednostronne albo zabiegać o nie na poziomie europejskim, oczywiście będziemy to robić. Panie ministrze, dzisiaj słuchałam rozmowy z eurodeputowanym Prawa i Sprawiedliwości Ryszardem Czarneckim, który przekazał taką sugestię słuchaczom PR24, że Komisja Europejska już wielokrotnie wpływała na wybory w różnych krajach. Tu podał Grecję, podał przykład Grecji, czy podał przykład Włoch. No i być może to, że w tej chwili powstrzymuje się przed jasną deklaracją przedłużenia tego embarga, też związane jest z chęcią wpływania na wybory. No ale ten termin już jest niedługo. To na szczęście nie jest termin 15 października, bo wtedy komisja rzeczywiście miałaby sytuację jeszcze możliwości oddziaływania w sferze wyborczej. Termin tego embarga to 15 września. Mam nadzieję, że lada chwila będzie decyzja. I chciałbym, żeby Komisja Europejska działała w oparciu o przesłanki obiektywne. No niestety jest wiele przykładów pokazujących, że tak nie jest. Rzeczywiście w tej sytuacji można mieć podejrzenia w zasadzie co do każdej decyzji, czy nie jest motywowana czynnikami politycznymi. Opozycja oskarża rząd, że zrobił za mało, żeby sprawę napływu zboża ukraińskiego do Polski ustabilizować, uregulować. A jak pan ocenia działania opozycji? W tej chwili się opozycja nieco uaktywniła i również w Parlamencie Europejskim broniła tego embarga. No tak, widzieliśmy Michała Kołodziejczaka, który się wybrał do Brukseli, gdzieś tam siedział na galerii Parlamentu Europejskiego. Jakieś takie zdjęcie widziałem, że nie bardzo z tego wynikało, czy patrzy w komórkę, czy podsypia. Natomiast no, próbuje się z tego zrobić show, że Michał Kołodziejczak pojechał coś załatwić do Brukseli. No on usiadł jak każdy inny widz czy wycieczka do Parlamentu Europejskiego na galerii, mógł tej debaty posłuchać. Opozycja nie ma pomysłu ani jak w tej sprawie móc coś pomóc rządowi, a szczerze powiedziawszy mogłaby, bo ma jak kontakty w rodzinach politycznych, a komisarze europejscy też pochodzą z poszczególnych rodzin politycznych. Też. Ja pamiętam, jak Szymon Hołownia jeździł swego czasu, spotykał się z komisarzem Bretonem w Komisji Europejskiej, ale niestety te spotkania były poświęcone głównie temu, żeby nie pomóc rządowi w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Chciałbym, żeby opozycja wzięła odpowiedzialność za także rozwiązywanie ważnych spraw, ale wygląda na to, że tą odpowiedzialność pełni musi wziąć na siebie rząd, bo opozycja w tej sprawie rozgrywa własną kampanię polityczną. No, a nie jest to dla nas problemem, byleby tylko nie przeszkadzała opozycja, tą sprawę będziemy w stanie rozwiązać. A opozycja w sprawie KPO mówi, że rząd mógłby sam sobie pomóc, choćby składając wniosek o wypłatę pieniędzy. Dlaczego tego nie robi? No ale wniosek może złożyć w momencie, w którym będą warunki do tego, żeby ten wniosek był pozytywnie rozpatrzony. A wiemy, że ustawa cały czas nie została oceniona przez Trybunał Konstytucyjny, więc tych warunków nie ma. Ale jest takie słowo Ursuli von der Leyen, ponieważ w tej chwili ono jest podawane w wątpliwość, że ta ustawa i Ursuli von der Leyen, innych komisarzy, że ta ustawa, gdyby weszła w życie, wystarczy, spełnia te wymagania Komisji Europejskiej co do praworządności w Polsce? Tak, mówił o tym komisarz Renders, mówił o tym komisarz Jurowa. Komisja Europejska wskazywała, że ta ustawa wypełnia kamienie milowe z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Czy wierzy pan, że jeżeli Koalicja Obywatelska wygra wybory, to zrealizuje swoją obietnicę, Donald Tusk pojedzie do Brukseli i dosłownie z dnia na dzień załatwi te pieniądze i że wystarczy obietnica, że będą zmiany w sądownictwie, że zostanie przywrócona, jak mówi Koalicja Obywatelska, praworządność i wtedy te pieniądze od razu do Polski popłyną. Nie ma takiej możliwości. Donald Tusk manipuluje polską opinią publiczną, ponieważ nie ma możliwości, żeby złożyć wniosek. Został on rozpatrzony pozytywnie, pieniądze do Polski mogły popłynąć nie tylko w dzień, ale też w tydzień czy w miesiąc. To te procedury trwają dłużej. To po pierwsze. Po drugie, Donald Tusk, mówiąc w ten sposób, potwierdza w zasadzie, że decyzja dotycząca wstrzymania tych środków jest motywowana politycznie i że wpływ na nią miała Platforma Obywatelska w przeszłości, wywołując rezolucje na forum Parlamentu Europejskiego, które sprawiły, że instytucje europejskie w tej sprawie mocno się i negocjacyjnie usztywniły. Dzisiaj Ursula von der Leyen ma wygłosić doroczne orędzie o stanie Unii Europejskiej. W jakim Unia Europejska jest dzisiaj stanie według pana? Według mnie Unia Europejska jest targana dzisiaj wielopoziomowymi kryzysami. To są kryzysy zewnętrzne, ale to są też kryzysy wewnętrzne dotyczące prób federalizowania Unii Europejskiej, czy też podejmowania decyzji w duchu dyktatu większości. My na to mamy swoją odpowiedź. Ją najpierw zarysował pan premier Mateusz Morawiecki w przemówieniu w Heidelbergu. Teraz ją zarysowaliśmy w programie Prawa i Sprawiedliwości. Jest taka wcale nie mała część poświęcona propozycjom reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej. Też miałem zaszczyt też współtworzyć tą część programu Prawa ale i Sprawiedliwości. W którym kierunku to ma... Jest to propozycja odwołania się do fundamentu demokratycznego, jakim jest wola obywateli. Jest propozycja wprowadzenia rozwiązań, w którym parlamenty narodowe mają większe kompetencje do kontrolowania procesu. Między innymi także odwołanie się do referendum krajowego czy referendum ogólnoeuropejskiego. Właśnie, tak, zachęcam do zapoznania się. Referendum na przykład krajowe w jednym z krajów członkowskich, jeżeli byłoby wiążące, kończyłoby los aktu prawnego procedowanego na poziomie europejskim. Ale można by było też też zorganizować zgodnie z naszymi propozycjami referendum ogólnoeuropejskie przy zebraniu odpowiedniej frekwencji, tak żeby obywatele mogli się wypowiedzieć. Tych propozycji tam jest więcej, no nie zdążymy o wszystkich porozmawiać. Oczywiście. Ale nie namawiam pana na wygłaszanie orędzia o stanie Unii. A czy wczorajsza informacja, to już tak króciutko, którą przekazał Reuters, że Unia nie przedłuży sankcji wobec trzech rosyjskich biznesmenów, sankcji nałożonych w związku z rosyjską agresją na Ukrainę, tutaj już nie mam czasu ich wymienić, ale czy to jest jakiś taki symptom tego stanu Unii, tego targania? Mam nadzieję, że nie. W sprawie sankcji Polska była liderem procesu sankcyjnego. Udało nam się wiele rzeczy przewalczyć. Mam nadzieję, że teraz nie będzie tendencji, żeby ten proces się cofał i żeby sukces odnieśli ci, którzy chcieliby, żeby z tych sankcji zrezygnować, a tacy w Unii Europejskiej niestety też są. Dziękuję bardzo. Szymon Szynkowski-Walsęg, Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję.